أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد biz en son dersimizde cemaatle namaz kılmanın fazileti ve cemaat ile namaz kılmanın hükmüne giriş yaptık. Dedi ki faziletini anlattıktan sonra namazı, farz olan namazları cemaat ile kılma konusunda İslam alimleri ihtilaf etmişler. Bir grup alim namazın cemaat ile kılınmasının vacip olduğunu söylemişler. Demişler ki her Müslümanın namazını cemaat ile kılması gereklidir. Dedik bu alimlerin arasında bu görüşü savunanlar sahabeden İbn Mes'ud, Ebu Musa el-Eş'ari, İmam Evza'i, İmam Ahmet, Zahiriler yani Davud-u Zahiri, İbn Hazm, Şeyhülislam İbn Teymiye, İbn Kayyim vesaire. Demişler ki namaz mutlaka ne yapılmalıdır? Namaz mutlaka cemaatle kılınmalıdır diye. Sonra dedi ki bu alimler kendi arasında iki ayrı görüşe ayrılmışlar. Bunlardan bir grup cemaat ile namaz kılmanın namazın sıhhat şartı olduğunu söylemiş. Ki bu dedik Zahiriler ve Şeyhülislam İbn Teymiye'dir. Yani bir insanın namazının sahih olabilmesi için o insanın namazını cemaat ile ifa etmesi gerekir. Cemaat ile kılması gerekir. İkincisi ise dedik İmam Ahmed'in görüşüdür. İmam Ahmed'e göre bir adam cemaatle namaz kılmasa bile günahkardır. Lakin namazı sahihtir dedik. Ve bu görüşün delillerini zikrettik. Bu görüşün delillerini özetleyecek olursak eğer dedi ki 1. Korku namazı hakkında varit olan savaş esnasında namazın nasıl kılınacağına dair varit olan ayeti kerime. Nisa suresi 102. ayeti kerime. Allah azze ve celle burada diyor ki وَإِذَا كُنْتَ ف۪يهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ. Sen onlarla beraber olup namaza ikame ettiğin zaman onlardan bir taife seninle beraber namaza dursunlar. Dedi ki bu görüş diyor ki bu görüşün sahipleri şayet cemaat ile namaz kılmak vacip olmamış olsaydı korku hali, savaş hali gibi bir durumda bu Müslümanlardan düşerdi. Yani fert fert kılmaları istenirdi. Birçok konuda namazda eksiltmeler yapılıp değişiklikler yapılmasına rağmen cemaat yine devam etmiştir. Bu da cemaatle namazın vücubiyetinin tekidini gösterir. Dedik ikincisi ise Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaate gelmeyen insanlarla ilgili ben onların evlerini başlarına yıkmayı istedim. Yakıp başlarına yıkmayı istedim demesi. Üçüncü delilleri kör olan bir sahabenin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan kendisinin camiye getirecek biri olmadığı için mescidin dışında namaz kılmak için izin istemesi ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ona izin vermemesi ve illet olarak da ezanı işitiyor musun? Evet öyleyse gel demesi. Dört ise sahabeden İbn Mesud'un özellikle Resulullah döneminde ancak münafıklar namazdan geri kalırdı demesi. Bunun dışında tabi başka deliller de dedik zikretmişlerdir. Ama umde olan üzerine dayanmış oldukları deliller bunlardır. Umde olan üzerine dayanmış oldukları deliller bunlardır. Tamam. Şimdi cumhur ulemaya geldik ve cumhur ulemada durduk. Dedi ki cumhur ulema namazın cemaat ile kılınmasının farz-ı ayn olmadığını söylemişler. Daha sonra kendi aralarında iki kısma ayrılmışlar. Cumhur ulemadan kastımız üç mezhebi de kapsayan yani İmam Malik'i, İmam Ebu Hanife'yi, İmam Şafii'yi de kapsayan grup. Demişler ki namaz cemaat ile kılmak farz-ı ayn değildir. Peki cumhur ulemanın mezhebi nedir? Cumhur ulemanın mezhebi İmam Şafii'ye göre namazı cemaatle kılmak farz-ı kifayedir. Ne demektir bu? Yani bir grup Müslüman cemaat ile namaz kılarlarsa bir beldede diğerlerinden bu farziyet düşer. Evde kılsalar da olur, tek kılsalar da olur. İmam Malik ve İmam Ebu Hanife'ye göre ise namazı cemaat ile kılmak sünnet-i müekkededir. Yani müekked olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine devam etmiş olduğu sünnetlerdendir. Hanefi ulemasından bazısı ise vacip demiştir. Bazısı ise sünnet-i müekkede demiştir. Lakin Hanefi mezhebinden muhakkik olanlar, müteahhirinden özellikle bazı Hanefi mezhebinin kendi içindeki, yani mezhebin imamları arasında bir ihtilaf olursa neye göre tercih yapacağız? Bu kaideleri de gözeterekten sünnet-i müekkede olduğunu tercih etmişler. Tabi sünnet-i müekkede ile sünnet arasında mezhep imamlarının yanında fark vardır. Yani normal bir sünnetin terkinde gösterilen müsamaha, sünnet-i müekkede olan fiillerin terkinde gösterilmez. Neden? Çünkü sünnet-i müekkede Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sürekli üzerine devam ettiği, sürekli kendisine teşvik ettiği baptandır. Bundan dolayı bu demek ki şeriat tarafından gözetilen maksatlardandır ve bunun yerine Müslümanlar tarafından getirilmesi gerekir. Evet, ama genel olarak o zaman ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki cumhur-u ulemanın görüşü cemaat ile namaz kılmak farz-ı ayn değildir. Ama sonra kendi aralarında ihtilaf etmişler. Bir grup farz-ı ayn demiş, bir grup ise sünnet-i müekkededir demiştir. Evet. Peki cumhur bunu söylerken delil olarak neyi kendine delil almış? Cumhurun bu konudaki en kuvvetli delili birçok hadis imamının rivayet etmiş olduğu, İmam Bukhari ve Müslim'de başta olmak üzere, salatul cemaati efdalu min salatil fezzi bi 27 derece. Cemaat ile kılınan namaz kişinin tek başına kılmış olduğu namazdan 27 derece daha faziletlidir. Bazı rivayetlerde ise 25 derece daha faziletlidir diyor. Öyleyse cumhur-i ulemanın en meşhur olan delili nedir? En meşhur olan delili budur. Salatul cemaati bazı rivayetlerde efdalu, bazı rivayetlerde tefzulu ala salatil fezzi bi 27 derece. 27 kat cemaat ile kılınan namaz, tek kılınan namazdan 27 kat daha faziletlidir. Daha efdaldir. Ha. Peki burada vecihul istidlal nedir? Yani cumhur bu hadisin neresinden cemaat ile namaz kılmanın farz-ı ayn olmadığını çıkarmış veya ayni vacip olmadığını çıkarmış? Demişler ki çünkü Resulullah hem cemaat ile kılınan namaza hem de ferdi olarak kılınan namaza efdaliyet nispet etmiştir. Demişlerdir ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hem cemaat ile kılınan namaza hem de ferdi kılınan namaza efdaliyet atfetmiştir. Öyle mi? Yani birine bir fazilet, diğerine ise 27 fazilet nispet etmiştir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Şayet cemaatle namaz kılmanın vacip olduğunu söyleyen görüşün delili sahih olmuş olsaydı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ferdi namaz kılanın namazına efdaliyet ne yapmazdı? Efdaliyet nispet etmezdi demişler. Ve bunu da en kuvvetli delil olarak zikretmişler. Yine İmam Bukhari ve Müslim'de bir hadis-i şerifte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki اَعَظَمُ النَّاسِ اَجْرًا فِي الصَّلَاةِ اَبْعَدُهُمْ مَمْشَى. Namazda ecri en büyük olan, yürüme mesafesi en uzak olandır diyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani çünkü biz ne demiştik? Bir insan cemaat ile namaz kılmak için abdestini güzel bir şekilde alır, evinden çıkarsa attığı her adımla Allah Azze ve Celle ona bir ecir, ondan bir günahı da beraberinde döker ve melekler ona istiğfar eder. Tabi düşünün, evinin mesafesi en uzak olan şahıs bu anlamda en çok ecir alacak olan şahıstır. Diyor ki اَعْظَمُ النَّاسِ اَجْرًا فِي الصَّلَاةِ اَبْعَدُهُمْ مَمْشَى. Yani yürüyüş yolu en uzak olan ecir yönünden namazda en büyük olandır. وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيهَا مَعَ الْإِمَامِ اَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ. Namazı bekleyip imamla beraber kılan, namazı kılıp da uyuyandan daha büyük ecir sahibidir diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yani iki tane adam var. Bunlardan bir tanesi uyumuyor, bekliyor. Cemaat hazır oluyor, imam geliyor ve namazı cemaatle kılıyor. Biri ise namazı cemaatle kılmıyor, tek başına kılıyor. İşte bu imamı bekleyip imamla kılan tek kılıp da uyuyandan daha faziletlidir diyor hadiste. Cumhur ulema da diyor ki bu böyleyse demek ki tek başına kılıp uyuyan adamın da ecri vardır. Ama şüphesiz ki cemaatle kılanın ecri daha büyüktür. Bu da diyorlar, bunun vacip olmadığını, yani cemaatle namaz kılmanın vacip olmadığını gösterir. Çünkü şayet vacip olmuş olsaydı Resulullah tek kılan insana ecir, efdaliyet nispet etmezdi. Yine İmam Tirmizi'nin, Nesai'nin Yezid İbni Esved'den rivayet ettiği bir hadiste diyor ki Yezid, ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la beraber haçtayken sabah namazını kıldık. İki adam gördük. Onlar namaz kılmamışlar. Yani şeyle beraber namaz kılmayan iki adam gördük. Cemaatle beraber sabah namazına iştirak etmeyen iki tane adam gördük. Diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onları çağırttırdı. Onlar gelirken korkudan omuzları titriyordu. Hani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onları çağırttırınca biraz korkmuşlar, yani acaba ne oldu diye. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onlara diyor ki مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا, yani bizimle beraber namaz kılmaktan sizi men eden şey nedir? Siz ikinizi bizimle beraber cemaatle namaz kılmaktan alıkoyan nedir? قَالُوا صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا, dediler ki ey Allah'ın Resulü, biz kendi kaldığımız yerde namazlarımızı kıldık. Ey Allah'ın Resulü, biz kendi kaldığımız yerde namazlarımızı kıldık. Bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onlara hitaben diyor ki قَالَ فَلَا تَفْعَلَا اِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا الْمَسْجِدَ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةً. Dedi ki böyle yapmayın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Böyle yapmayın. Siz şayet evinizde bile namazınızı kılarsanız, sonra mescide gelirseniz insanlarla beraber namazı kılın. Çünkü insanlarla beraber kıldığınız namaz sizin için nedir? Sizin için nafiledir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Ama dikkat ederseniz adamlara sizin cemaatle kılmamış olduğunuz namaz olmaz, onun için cemaatle olmadığınız yerde namaz kılmayın, İlla ki mescitte kılın demiyor. Sadece namazı kılmış olsanız bile cemaat namaz kılarken siz geçip arkada ne yapmayın? Geçip arkada oturmayın. Bizzat namaza ne yapın? Bizzat namaza iştirak edin. Çünkü ikinci kılmış olduğunuz namaz da sizin için bir ecirdir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Yine aynı şekilde bu anlamda başka bir hadis-i şerif daha var. O da nedir? O da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam İmam Malik Muvatta'da rivayet ediyor. Mihcen adında bir sahabe, Resulullah namaz kılarken o yerinde oturuyor. Yani namaza iştirak etmiyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ أَلَسْتَ بِرَجُلٌ مُسْلِمٍ, yani seni insanlarla beraber namaz kılmaktan alıkoyan şey nedir? Sen Müslüman bir adam değil misin? Diyor. O da diyor ki صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي, ey Allah'ın Resulü, ben ehlimle ve ehlimde namaz kıldım. Yani evimde ailemle beraber namazımı kıldım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki ona, sen evinde kılmış olsan bile camiye geldiğinde insanlar namaz kılarken insanlarla beraber namaz kıl. Çünkü senin için nedir? Senin için nafiledir. Şimdi dikkat ederseniz burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hem o iki adamı hem de Mihcen'i neden dolayı evlerinde namaz kıldıklarından dolayı azarlamıyor. Sadece camiye gelip, mescide gelip oturduklarında cemaat namaz kılmasına rağmen onların namaz kılmamasını, uzakta durmasını eleştiriyor. Çünkü bu onları töhmet altında bırakır. Yani birileri düşünür, bunlar niye namaz kılmıyor acaba diye, mescitte oturmalarına rağmen. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam evlerinde namaz kılmalarına bir şey demiyor. Çıkışta bulunmuyor. Cumhur da diyor ki bu çok açık, sarih bir şekilde ferdi namaz kılmanın önünde ne değildir? Ferdi namaz kılmanın önünde bir engel yoktur. Ama cemaatle kılmak daha nedir? Daha ecirlidir diyorlar. Yine mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte diyor ki مَنْ اَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ, kasıt nedir? Sarımsak. Öyle değil mi? Kim bu ağaçtan yerse فَلَا يَقْرَبَنَّ مُسَلَّانَ. Başka bir rivayette مَنْ اَكَلَ الثَّوْمَ اَوْ الْبَصَلَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُسَلَّانَ. Kim soğan veya sarımsak yerse bizim namazgahımıza yaklaşmasın diyor. Şimdi Cumhur diyor ki sarımsak ve soğan yemek mübahtır. Öyle mi? Sarımsak ve soğan yemek mübahtır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kim bunları yerse gelip cemaatle namaza iştirak etmesin. Şayet diyorlar cemaatle namaz vacip, yani farz olmuş olsaydı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir mübahtan dolayı bir farzı düşürmesi düşünülemezdi. Öyle mi? Onun yerine ne derdi? Namazdan önce hiç kimse bunu ne yapmasın? Hiç kimse bunu yemesin. Yani mübahla farz karşı karşıya geldiği zaman mübah farzın önüne ne yapılmaz? Geçirilmez veya farz mübahtan dolayı iskat edilmez, düşürülmez. Ondan dolayı Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada soğan ve sarımsak yemeyi yasaklamıyor. Soğan ve sarımsak yiyen bizim mescidimize yaklaşmasın diyor. Bizim namaz kıldığımız yere yaklaşmasın diyor. Ondan dolayı alimler diyorlar ki şayet bu, yani cemaatle namaz kılmak vacip olmuş olsaydı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle bir şey yapması ne yapılamazdı? Böyle bir şey yapması düşünülemezdi. Evet. Yine bu anlamda daha önceki derslerimize de geçmiştik. Hatırlıyorsanız demiş ki Resulullah sahabesine bazılarına öyle bir zaman gelecek ki bazı imamlar türüyecek ve bu imamlar namazı vaktinden geciktirecekler diye haber veriyordu. Bunlardan biri mesela İbn-i Mesud'tu, bunlardan biri Huzeyfe'ydi, bunlardan biri Ebu Zer'di mesela. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a burada bir soru soruluyor. Peki biz ne yapalım? Yani namazı vaktinden geçirenlerle karşı karşıya kaldığımız zaman ne yapalım? Diyor mesela örneğin Müslüm, İmam Müslüm'ün Ebu Zer'den rivayet ettiği hadiste Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor كَيْفَ أَنْتَ اِذَا كَانَ عَلَيْكَ اُمَرَا يُؤَخِّرُونَ السَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا. Sen ne yapacaksın? Hani sen durumun nasıl olacak? Öyle emirler senin başına emir olacak ki onlar namazı vaktinden erteleyecekler ki. Ebu Zer diyor ki فَمَا تَأْمُرُنِي يَا رَسُولَ اللّٰهِ. Yani ne yapayım, bana ne emredersin ey Allah'ın Resulü? قَالَ صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَاِنْ اَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَاِنَّهَا لَكَ نَافِلَةً. Sen namazı vaktinde kıl. Lakin onlarla beraber idrak edersen bir daha kıl. Çünkü o senin için nedir? O senin için nafiledir. Şimdi biz şunu biliyoruz ki o imamlar namazı vaktini geçirecek şekilde ertelemiyorlardı. Öyle değil mi? Çünkü böyle bir şey hiç nakıl olmamış. Yani tarihte bir imam gelmiş, öğle namazını ikinden sonra kılmış. İkindiyi akşamdan yatsıdan sonra kılmış falan. Böyle bir vaka hiç olmamış. Namazı erteliyorlar, yani ne? O ilk vaktinden, normalde namazın girdiği ilk vakitte kılmıyorlar, sonra kılıyorlar. Yani tembellik ve gevşeklik yapıyorlar. Kast edilen şey ne? Kast edilen şey bu. Şayet namazı cemaatle kılmak vacip olmuş olsa, çünkü o vakitte kılınan namaz da nedir? O vakitte kılınan namaz da sahihtir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Ebu Zer'e namaz kılmasını veya diğer sahabelere namaz kılmasını emretmesi düşünülemezdi. Bilakis cemaatle ilk, yani asıl farz olan, çünkü birincisi farzdır, ikinci kılınan nafiledir. Öyle değil mi? Asıl olan bizim için nedir? Farzdır. Farzın eğer şartı, yani yerine gelmesinin sıhhat şartlarından biri cemaatle namaz kılmak olmuş olsaydı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne derdi? Bunu söylerdi. Yine mesela isnadında ihtilaflı olmasıyla beraber mesela İmam Nevevi ve bazı hadis alimlerinin sahih kabul ettiği bir hadise Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki salatu raculi ma'ar raculi eska min salatihi vahdehu ve salatu raculi ma'ar raculeyni eska min salatihi ma'ar raculi fema kana ekser fehuve ahabbu ilallah. Kişinin tek kıldığı namaz başka biriyle kıldığı namazdan daha hayırlıdır. Kişinin iki kişiyle kıldığı namaz bir kişiyle kıldığı namazdan daha hayırlıdır. Ne kadar çoğalırsa Allah Azze ve Celle'ye bu daha da nedir? Daha da sevimlidir. Ne kadar sayı çoğalırsa bu Allah Azze ve Celle'ye daha da sevimlidir. Burada yine nedir? Burada yine dikkat derseniz bir tek kılınan namazın da fazileti ispat ediliyor. İki kişiyle kılınan namazında, üç kişiyle kılınan namazında fazileti ne yapılıyor? Fazileti ispat ediliyor. Bunlar kimin delilleridir? Bunlar cumhur-u ulemanın delilleridir. Öyle mi? Şimdi biz iki tane görüş zikrettik burada. Peki bu görüşleri iyice dedi ki bunlar genel olarak önce görüşleri zikrettik. Sonra görüşleri kendi arasında ne yaptık? Görüşleri kendi arasında kısımlara ayırdık. Peki desek ki bu görüşleri madde madde ayırırsak toplam cemaatle namaz kılmanın şer'i hükmü hakkında kaç mezhep var? 4 tane görüş var. 1. Cemaat ile namaz kılmak namazın sıhhat şartıdır. Zahiriler ve Şeyhülislam İbn Teymiyye'nin tercih ettiği genel tarafından iddia edilen görüş. Öyle mi? Namazı cemaatle kılmak namazın sıhhat şartlarındandır. 2. Namazı cemaatle kılmak vaciptir. Ama ne değildir? Ama insan tek de kılsa namazı sahihtir, sadece günahkar olur. Bir vacibi terk ettiği için İmam Ahmed'in mezhebi. 3. Namazı cemaat ile kılmak farz-ı kifayedir. Yani bir grup yaptığı zaman diğer Müslümanlardan sorumluluk düşer ve herkes ister tek ister toplu halde bu namazı ne yapabilirler? İfa edebilirler. 4. Bu da İmam Şafii'nin görüşüydü zaten. 4.'sü ise neydi? 4.'sü ise namazı cemaatle kılmak sünnet-i müekkede idi. Bu da genelde İmam Malik ve İmam Ebu Hanife'nin mezhebi olarak zikir ediliyor. Ve şimdi bu görüşlerin her birinin bu konudaki dayanaklarını zikrettik. Öyle mi? Mesela bunların dayanakları nedir? Tek tek şöyle başa doğru alacak olursak, örneğin diyelim zahiriler neye dayanaraktan namazın sıhhat şartı olduğunu söylemişler. İlk birinci grupta zikrettiğimiz bütün hadisleri almışlar. Bunlar hepsi demişler gösterir ki namazı cemaatle kılmak namazın sıhhat şartlarıdır. Çünkü Resulullah ama olana veyahut da Resulullah korku halinde Allah Azze ve Celle tek namaz kılmaya ne yapmamıştır? Yol vermemiştir demişler. Peki bu ikinci, yani bizim zikretmiş olduğumuz bunca delili nereye koymuşlar? Bunların hepsini tevil etmişler. Yani ya nasları özür sahipleri içindir demişler bu. Yani çünkü biz bir sonraki derslerimizde şunu göreceğiz. Cemaatten geri kalmayı meşru kılan özürler. Yani bir insan hangi hallerde cemaatle namaz kılmaya vacip diyenlerin veyahut da cemaatle namaz kılmak sünnet-i müekkededir diyen ulemanın hangi hallerde insanın cemaatten geri kalması mübahtır diye bazı özürler zikredecekler. Sünnetle sabit olan, işte yağmur yağması gibi, havanın soğuk olması gibi, insanın hasta olması gibi, işte insanın soğan sarımsak yemiş olması gibi, rahatsız edici, tabi buna benzer bütün rahatsız edici kokuların olması gibi, işte bir afet, doğal bir afetin vuku bulması gibi, bunları zikredeceğiz hepsini. Bunlarla şeyimizi karıştırmayalım, kafamızı. Böyle bir durum söz konusu. Demişler ki bu ikinci, yani cemaatle namaz kılmak vacip değildir diyenlerin delillerini genelde bu şekilde yorumlamışlar. İmam Ahmed'in mezhebinde namazı cemaatle kılmak vaciptir demişler. Peki namaz kılanın, tek namaz kılanın namazı sahihtir dediklerini nereden söylemişler? Bu ikinci grubun delillerini almışlar. Yani bunlarla kişi namazı tek kılsa da kıldığı namaz sahihtir. Bu anlaşılır demişler. Ama cemaatle namaz kılmak da vaciptir. Terkinin de günah, terk edenin de günahkar olduğu, tehdidi ve ikabı hak ettiği de birinci rivayetlerde çok açık bir şekilde açıktır demişler. İmam Şafii ise ne demiş? İmam Şafii demiş ki iki tür delil var elimizde. Birincisi ciddi manada tehdit içerenler. İkincisi ise tek namaz kılındığında buna hiçbir şekilde tepki gösterilmeyen rivayetler demiş. Bunun en uygun olan yolu nedir? Bunun en uygun olan yolu namazı cemaatle kılmanın farz-ı kifaye olduğunu söylemektir. Yani o tehdit içeren naslar genelde hani bu şiarı iptal etmeye yönelik hareketleri eleştirmiştir. Veyahut da terk etmeye yönelik ameli eleştirmiştir. Ama normalde tek kılındığı zaman da bir şey denmemiştir. Öyleyse cemaatle namaz kılmak İslam'ın şiarlarındandır aynı zamanda. Yani bir beldenin İslam olduğunun göstergelerinden bir tanesidir. Müslümanların kuvvetinin göstergelerinden bir tanesidir. Namazı cemaatle kılmak nedir? Namazı cemaatle kılmak farz-ı kifayedir demişler. Tabi bu konuda asıl delil olarak da şunu zikretmişler. Demişler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor مَا مِنْ ثَلَاسَةٍ فِي قَرْيَةٍ اَوْ بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمِ الصَّلَى اِلَّا اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانِ. Yani üç kişi bir beldede olmasın, eğer onların arasında namaz ikame edilmiyorsa mutlaka şeytan onların üzerine ne yapar? Şeytan onların üzerine hükümranlığını kurar. Demişler burada dikkat ederseniz Peygamberimiz لَا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ demiyor. لَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَى diyor. Yani çünkü onlar namazı ikame etmezlerle onlarda namaz ikame edilmez arasında fark vardır iki ibare arasında. Onlar namazı ikame etmezler dese namaz onların tek tek üzerine vacip olduğunu gösterir. Çünkü tehdit var. Ama Resulullah böyle demiyor. Onlarda namaz ikame edilmezse bu da gösteriyor ki bu farz-ı kifayedir. Demek ki o grubun içinde namaz ikame edilse yeterli. Yani hepsinin ona iştirak etmesine gerek yok. Aralarında namazın ikame ediliyor olması cemaatle yeterlidir demişler. Allahu alem, en racih olan görüş de bütün delilleri bir araya toplayan, hiçbirini ihdar etmeyen ve şeriatın genel maksatlarına en uygun olan görüş de farz-ı kifaye olduğu görüşüdür. Yani namazı ferdi kılmak sünnet-i müekkededir. Namazı cemaatle topluluk için namazı cemaatle kılmak farz-ı kifayedir. Ama kişinin ferdi olarak cemaat namazına iştirak etmesi ise sünnet-i müekkededir görüşü. Dördüncü görüş ise namaz her halükarda sünnet-i müekkededir. Peki bu alimlerin dayanağı ne olmuş? Bu alimlerin dayanağı da şu olmuş. Demişler ki, evet, birinci grup delillere baktığımız zaman gerçekten namazın vacip olduğunu ifade edecek sigada varit olmuşlar. Öyle mi? Öyle. Ama demişler, ikinci grup delilleri elimize aldığımız zaman birinci grubu vücubiyetten sarf edip sünnetlik derecesine düşürür. İkinci grup hadisleri ele aldığımız zaman, yani cumhurun delilleri diye zikrettiğimiz hadisleri kastediyorum, ele aldığımız zaman o birinci gruptaki bütün o tehditleri, vaidleri ne yapar? Sarf eder. Neye sarf eder? Vücubiyetten nereye? Sünnetliğe sarf eder. Ama Resulullah'ın sürekli devam etmesi, sürekli ona teşvik etmesi, sahabenin bunu sürekli yerine getirmesi ise neye delalet eder? Bu da bu yapılan ibadetin veyahut da bu yapılan eylemin normal sünnetlikten bir derece yükselip sünnet-i müekkede olma seviyesine onu çıkarır. Bunların arasında racih olan görüş ise İmam Şafii'nin ve cemaatle namaz kılmanın farz-ı kifaya olduğunu söyleyen alimlerin neyidir? Görüşüdür. Çünkü iki grup delili bir arada ele alma, iki grup delili bir arada değerlendirme ve bir arada hükmetme gibi bir durum söz konusudur. Evet. Şimdi bu genel olarak şeyi anlattıktan sonra, genel olarak meseleyi anlattıktan sonra geçen dersimizde hatırlıyorsanız demiştik ki bu konu bu şekilde anlaşılıyor değil mi? Yani bu iki tarafın delilleri ve iki tarafın mezheplerinin tahkiki vesaire anlaşıldı. Tamam. O zaman ne yapacağız? O zaman şunu yapacağız. Şimdi biz demiştik ki geçen dersimizde alimlerin her biri bu birbirlerinin almış olduğu delillere cevaplar vermişler. Alimlerin her biri, bir grup, bir başka grubun kendine delil olarak aldığı delillere cevaplar vermişler. Öyle mi? Biz bu cevapları da karşılıklı zikredeceğiz. Tabii bunu zikretmemizden gaye nedir? Daha önce de söylemiştik. Yani bizim bu dersteki gayemiz tafsilatlı bir fıkıh dersi vermek değil, sadece delilleri ve racih olan görüşü tanımaktır. Lakin ara ara bazı konulara girmemizdeki gayeyi de daha önce de zikretmiştik. Fıkıh melekesinin gelişmesi açısından. Yani alimler birbirlerinin delillerine nasıl yaklaşmışlar? Çünkü bu insandaki fıkıh melekesini gün be gün ne yapar? Geliştirir. Fakih olan ulemanın delillere nasıl yaklaştığı, birinin delil olarak aldığı bir şeyin delilliğini tartışması, sonra o delilin çıkarılan sonuca delaletini tartışması, öğrendiğimiz teorik bilgilerin pratiğe dönüşmesine ne yapıyor? Katkı sağlıyor. Evet. Evet. Şimdi öyleyse, mesela biz dedik ki cumhur ulema namaz cemaatle kılmak vaciptir diyenler, yani genel olarak hani sıhhat şartı diyen veya vacip diyen fark etmez. Birinci delilleri neydi? En belirgin delilleri. Demişlerdi ki bizim birinci delilimiz Allah Azze ve Celle savaş esnasında bile namazın cemaatle kılınmasını emrediyor. Öyle mi? Namazın cemaat ile kılınmasını emrediyor. Öyleyse demişlerdi namazı cemaatle kılmak vaciptir. Niye? Yani delillerinin vecül istidlal neydi? Çünkü demişlerdi yani korku namazında namazın birçok vacibi düşüyor. Rekat sayısı düşüyor, kıbleye yönelme şartı düşüyor. Öyle mi? Namaz kılma şekli değişiyor ki bu demiştik gelecek ileride. Ama cemaatle kılmak bakidir. Öyle mi? Demek ki cemaatle namaz namazın en tekitli vaciplerindendir demişler. Cumhur ulema demiş ki hayır, bu sizin anladığınız gibi değildir. Çünkü bu ayeti kerimede Allah cemaatle namaz kılmanın vücubiyetine hiçbir delalet yöntemiyle işaret etmemiştir. Allah sadece namazın nasıl kılınması gerektiğine Müslümanları irşad etmiştir. Namazın nasıl kılınması gerektiğine Müslümanları ne yapmıştır? Müslümanları irşad etmiştir. Cemaatin vacip olmadığının buradaki en büyük delili ise cemaatle kılınmadığı namazla namazın sahih olması veyahut da sünnette varit olduğu gibi düşmanın yerinin, mevkisinin, makamının, savaşın halinin, şeklinin değişmesiyle korku namazının kılınma şeklinin değişmesi cemaat şartının ne olmasıdır? Düşmesidir. Hatta demişler, soğan sarımsak yiyenden bile cemaat düşüyorsa, yağmur yağdığında bile cemaatle namaz kılmak düşüyorsa, hava soğuk olduğunda bile cemaatle namaz kılmak düşüyorsa, yani korku halinden daha basit hallerde bile cemaatle namaz kılmak düşüyorsa, burada hayda hayda düşerdi. Öyle mi? Burada düşmemesinin sebebinin cemaatle namaz kılmanın vacipliği veya sünnetliğiyle bir alakası yoktur. Sadece Allah korku halinde nasıl namaz kılmaları gerektiğini onlara göstermiştir. Bu başka bir bizim bilmediğimiz bir hikmetten de olabilir. Yani karşıda düşman Müslümanların omuz omuza, yan yana, işte böyle kenetlenmiş bir şekilde o manevi havada namaz kıldıklarını görünce belki düşmanın kalbine korku salmak için de Allah Azze ve Celle bunu emretmiş olabilir. Allahu alem. Yani biz bunu bilemeyiz. Ama burada namazın vücubiyetine işaret edilmediği açıktır demişler. Çünkü ne ayet bunun için şey yapılmıştır. Allah Azze ve Celle ayeti bunun için serdetmemiştir. Yani ayet-i kerime bunun için inmemiştir. O hem de demişler çok daha basit durumlarda bile cemaatle namaz kılmanın hükmü düşüyorsa böyle bir yerde şeriatın genel hani o kolaylaştırıcı özelliği bundan çok çok daha basit bir takım özürlerde bile özür bile olmayacak şeylerde cemaatin düşmesi burada hayda hayda cemaati ne yapardı? Hayda hayda cemaati düşürürdü demişler. Onun için siz bu ayeti farklı yorumluyorsunuz. Böyle değil demişler. İkinci delili neydi şeyin? Vaciptir diyenlerin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaate iştirak etmeyen insanların evlerini başlarına yıkmayı istemesi. Öyle değil mi? Evlerini başlarına yıkmayı Aleyhisselatü Vesselam'ın istemesiydi. Cumhur ulema şu şekilde cevap vermiş. Demiş ki, birincisi siz hadisin başı ile hadisin sonunu birbirinden ayırıyorsunuz. Burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam muayyen bir taifeden bahsediyor. Ve bu muayyen taife de kimdir? İnne ethqale salati alel munafiqine salatul işai ve salatul fecri diyor. Münafıklara en ağır gelen namaz yatsı ve fecir namazıdır diyor. Ve onlar onda ne olduğunu bilselerdi ona emekleyerek gelirlerdi. Sonra diyor velakad hememtu. Yani ben düşündüm ki namaz emredeyim kılınsın. Ben de yanında odun olan ateşli odunlarla gideyim geri kalanların evlerini başlarına yıkayım diyor şey cumhuru ulema cevap olaraktan. Eğer diyor burada siz bu noktayı kaçırıyorsunuz diyor vacip diyenlere. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam muayyen bir taifeden söz ediyor. Siz bu muayyen taife hakkında söz edilen şeyin hükmünü alıp genele getiriyorsunuz ama bunun genele uygulanmasının önünde engel vardır. O da nedir? O da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın evinde namaz kıldığına şahitlik ettiği insanlara ses çıkarmaması veya tek namaz kılan insanın namazının faziletine şahitlik etmesi gibi yani cumhurun delillerini zikrettik ya bunlar bu hükmün genele geçmesinin önünde engeldir. Bunu da niye söylüyorum? Çünkü cumhur vaciptir diyenleri eleştiriyor. Diyor ki siz münafıklar hakkında söylenmiş bir şeyi umumi kabul ediyorsunuz. Vaciptir diyenlere diyorlar ki el ibratu bi umumi lafzi la bi hususi sebep. Yani ibret bizi ilgilendiren kısım lafzın umumiyetidir. Sebebinin yani lafzın söylenme sebebinin özel olması değildir. Yani Resulullah bunu münafıklara demiş başkalarına şamil olmaz bu hüküm değildir deyince cumhur hayır. Başkalarına şamil olmasının önünde engel yine nastır. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tek namaz kılanları görmüş ama onlara ne yapmamıştır? Onlara tepki göstermemiştir diyorlar. Bir de diyor ki cumhur ulema eğer bu korkutma amaçlı söylenmiş bir hadistir. Yani böyle büyük bir fazilet çünkü o dönemde bakın insanların dini, dünyası, saadeti hepsi mescitti. Neden? Çünkü mescitte din öğreniyorlardı. Yani henüz cahiliyeden yeni çıkmış bir topluluk. Daha küfürden, şirkten yeni kurtulmuş bir topluluk. Mescitte yani işte münafıkların o şerrinden, tefrikasından korunmak için, kardeşliği tesis edebilmek için, insanları itikadi, ameli, menheci bir anlamda eğitebilmek için mescit olmazsa olmazlardandır. Öyle değil mi? Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu büyük hikmetlerden, bu büyük maksatlardan, gayelerden insanlar geri kalmasın diye korkutma amaçlı bunu söylemiştir diyor. Yoksa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kimsenin başına ev yıktığı falan vaki değildir diyorlar. Yani hani eğer bu gerçekten bunun hükmü bu olmuş olsaydı nasıl Allah Resulü Allah'ın haddini bir grup insandan alıkoysun ki diyorlar. Mesela şey de diyor ki bu vaciptir diyenler sizin bu dediğiniz doğrudur. Lakin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o evleri onların başına yıkmamasının yani bu cezayı onlara ikame etmemesinin en büyük sebebi nedir? En büyük sebebi şudur. Çünkü o evlerde cemaatle namaz kılmaktan mükellef olmayan kadınlar ve çocuklar var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam evleri başlarına yıksa masum olan insanlar, masum olmayanlar yüzünden cezalandırılacaklar. Bunu yapmıyor ki İmam Ahmet'teki bir rivayette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu açıkça da söylüyor zaten. Yani şayet o evlerde çocuklar ve kadınlar olmamış olsaydı ben o evleri onların başına ne yapardım? O evleri onların başına yıkardım diye bunu söylüyor. Cumhur ulema da diyor ki tamam sizin bu söylediğiniz güzel ama Resulullah onların evlerini başlarına yıkmasa bile onları evlerinden çıkarıp cezalandırmaya kadirdir. Öyle mi? Çünkü devlet başkanıdır. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam istese gider. Bu insanları evlerinden çıkarır. Kadınlar ve çocuklardan ayırır. Ondan sonra bu cezayı onlara ne yapar? Bu cezayı veyahut da başka bir cezayı onlara uygulayabilir. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buna nedir? Buna kadirdir. Ama bunu ne yapmıyor? Ama bunu yapmıyor gücü yetmesine rağmen. Demek ki burada gaye nedir? Burada gaye korkutmadır. Evet. Yine mesela Cumhur ulemanın en büyük delillerinden bir tanesi neydi? Kör olmasına rağmen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeye ne yapmamasıydı? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeye izin vermemesiydi. Öyle mi? Cumhur ulema diyor ki aynı şekilde yine sahih bir rivayette Ataban İbni Malik kör olduğunu ve yağmur yağdığında özellikle onunla mescid arasına o yağmurun yani yağmurun oluşturmuş olduğu akıntının girdiğini ve bundan dolayı mescide gelmekte zorlandığını söylüyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü gel benim evimde bir yerde namaz kıl ben namazlarımı orada kılayım orayı kendime mescid edineyim diyor. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da ona müsaade ediyor, evine gidiyor, istediği hoşuna giden yerde namaz kılıyor vesaire. Yani birine izin vermemiştir ama bir öbürüne ne yapmıştır? Ama bir öbürüne izin vermiştir Aleyhisselatü Vesselam. Demek ki o izin vermediğine vermemesinin başka bir sebebi vardır. Yani bizim hadisten anlamadığımız başka bir sebebi vardır. Ha velev ona muayyen olarak izin vermese bile ferdi namaz kılan insanlara müsaade ettiği rivayetler de vardır. Onlara kılmış oldukları namazı ikrar ettiği rivayetler de vardır. Yani buradan sadece o adamın evde namaz kılmamasına hüküm çıkabilir. Bunu başkalarına şamil kılmamızın, başkalarına taaddi ettirmemizin bu hükmü, yani bu kör olan sahabeye Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamasını başka sahabelere de geçişli kılabilmemizin önünde engeller vardır. Engeller de akli değildir. Yine nas'a dayalı olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın o zikretmiş olduğumuz dersin başındaki bütün rivayetler buna nedir? Buna işarettir demişler. Tabi vaciptir diyenler şöyle bir cevap vermiş. Resulullah'ın atabana müsaade etmesinin sebebi yağmurdur. Zaten yağmur cemaatle namaz kılmaktan geri kalmayı meşru kılan hallerden biridir ki demiştik zaten önümüzdeki derslerde bu gelecek. Diye bunlar da bu şekilde ne yapmışlar? Cevap vermişler bunlara. Yine mesela dedi ki İbn-i Mes'ud'un hadisini delil olarak almışlar. Öyle değil mi? İbn-i Mes'ud'un hadisini delil olarak almışlar. İbn-i Mes'ud'un hadisi neydi? وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومٌ نِفَاقِ. Öyle mi? Yani biz gördük ki ancak o namazdan nifakı malum olan bir insan geri kalırdı diye. Yani vaciptir diyenler, ya bak işte sahabenin yanında cemaatten geri kalanın münafık olduğuna dair çok açık ifade vardır. Ki onlar bunu nereden öğrendiler? Nereden çıkaracaklar bunu? Bunu öğrendikleri yer Resulullah'tır. Zaten hadis ilminde şöyle bir şey vardır. Yani sahabenin nakletmiş olduğu bazı sözler, bazı hükümler akılla söylenemeyecek, İçtihada mecal olmayan, öyle mi? Tefsir gibi, yani lugavi tefsir gibi ha. Lugavi tefsir gibi olmazsa ve gaybi şeylerden haber veriyorlarsa ve bunu da İsrailiyattan almadıkları, yani İsrailiyat rivayet eden birinden almadıkları kesinse bu zaten merfu hükmündedir. Bunu daha önce anlatmıştık değil mi? Demiştik rivayet iki kısımdır. Yani merfu, bir sarih olan merfu vardır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan bizzat söylediği sözler. Bir de hükmen merfu olanlar vardır. Yani normalde merfu değildir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam söylememiştir. Sahabe söylüyor ama bunu sahabenin söylemesine değildir, mümkün değildir. Yani normal usul hadise göre, mustalahul hadise göre zaten bu tip rivayetler de ne hükmüne girer? Bu tip rivayetler de merfu hükmüne girer. Çünkü bu akılla söylenebilecek, içtihatla söylenebilecek olan bir durum değildir demişler. Ve bakın İbn-i Mesud çok açık bir şekilde bunu söylüyor demişler. Veyahut da İbn-i Abbas'ın o sözü, değil mi? Yani gece namazda kılan, oruçta tutan bir adam cemaate gelmiyor denildiği zaman İbn-i Mesud hemen ne yapmıştır? İbn-i Mesud hemen buna itiraz etmiş ve demiştir ki estağfurullah, İbn-i Abbas itiraz etmiş ve bu adam ateştedir demiştir. Yani sahabe bu konuda çok açıktır, çok nettir demişlerdir. Tabi cumhur ulema nasıl cevap vermiş buna? Şu şekilde cevap vermiş. Demiş ki İbn-i Mesud'un burada kastetmiş olduğu iki manaya da gelebilir. Yani kim cemaat namazından geri kalırsa o ma'lumun nifak olan bir münafıktır. Bir. İki, o dönemde namazdan geri kalanlar genelde münafık olan insanlardı. Yani nifakı belli olan, nifak konusunda önde olan insanların geneli cemaat namazından ne yaparlardı? Cemaat namazından geri kalırlardı. Bakın dikkat edin, cemaat namazından geri kalırlardı demişler. Bunu da demişler, ikinciyi söylemiş olduğumuz daha tercihe şayandır demişler. Niye daha tercihe şayandır? Çünkü demişler, İbn-i Mes'ud, İmam Müslim de rivayet edilmiş, Esved ve Alkame evine misafir olarak geldiği zaman namazı evde cemaatle onlarla beraber kılmıştır. Bunu İmam Müslim rivayet ediyor. Yine sahih bir rivayete Ebu Said'in el-Hudri evinde yemek yapıyor, yemeğe İbn-i Mes'ud'u ve Ebu Zer'i çağırıyor. Ve evde ne yapıyorlar? Evde Ebu Zer, Ebu Said ve İbn-i Mesud beraber namaz kılıyorlar. Şayet namazdan her geri kalan bu geri kalmasıyla münafık konumuna düşüyor olmuş olsaydı İbn-i Mesud'un bu şekil bir tavır sergilemesi hiçbir özür rivayetlerde görünmezken bir tavır sergilemesi ne yapılamazdı? Düşünülemezdi. Öyle mi? Ne yapmıştır o zaman İbn-i Mesud? Geri kalmıştır. Demek ki burada İbn-i Mesud'un kastı bizim demiş olduğumuz o ikinci kasıttır. Yani her namazdan geri kalan geri kalmasıyla münafık olur değil. O dönemde münafıklar namazdan geri kalıyordu. İkisinin arasında fark var. Öyle değil mi? Yani çünkü mesela şöyle bir şey. Şöyle düşünün. Örneğin diyelim ki biz desek ki misal çalışkan talebeler bu suyu içerler demekle, öyle mi? Bu suyu çalışkan talebe içti demek arasında fark var. Yani iki cümleyi bir iyi düşünün. Bu suyu çalışkan talebeler içerler dersem, yani bu suyu genelde başkaları da içebilir. Bu sudan başkaları da içebilir. Ama genel olarak çalışkanlık vasfı olanlar bu sudan içer. Ama bu suyu çalışkan talebe içti veya bu suyu içen çalışkan talebe oldu desem, suyu içmekle adamın çalışkan olduğu anlaşılır. Ama bu suyu çalışkan talebeler içer desem, hayır, yani bu suyu içmekle insan çalışkan bir talebe olmuyor ama çalışkan talebeler genelde bu suyu içiyor. İbn-i Mesud da diyor ya, yani bizim gördüğümüz bu şeyden ancak nifakı malum olanlar geri kalırdı. Öyle mi? Ancak nifakı malum olanlar. Yani geri kalan malumun nifaktı demiyor ha. Dikkat edin. Geri kalan malumun nifak olurdu dese bu vaciptir diyenlerin anlayışı tamam. Ama öyle demiyor, böyle diyor. Cumhur ulema İbn-i Mesud'un pratiğini de delil alaraktan bunun böyle olmadığını söylüyorlar. Yani cumhur ulemanın şeye vermiş oldukları cevap budur. Karşı tarafa vermiş oldukları cevap nedir? Karşı tarafa vermiş oldukları cevap budur. Şimdi bu defa karşı tarafın cumhur-u ulemanın delil olarak almış olduğu delillere vermiş olduğu bazı cevaplar var. Yani karşı tarafın da cumhur-u ulemanın kendine delil olarak aldığı bazı konulara delil verdikleri bazı ne var? Verdikleri bazı cevaplar var. Evet. O da nedir? Mesela dedi ki cumhur ulemanın en büyük delili nedir? En büyük delili salatul cemaati efzalu min salatil fezli bi 27 derece. Tek kılınan namaz cemaatle kılınan namazdan 27 kat daha faziletlidir. Vaciptir diyenler demişler ki siz bu delili alıyorsunuz ama iki şeyin arasında müfadale yapmak, yani fazilet kıyaslaması yapmak ikisinin de meşru olduğu anlamına gelmez. Naslarda bu varit olmuştur demişler. Mesela örneğin şimdi cumhur ulemanın bu hadisten kendine delil aldığı yön neydi? Vecul istidlal. Demişlerdi ki eğer tek kılınan namazın da fazileti var, cemaatle kılınanınki ise 27 katsa demek ki ikisi de aslında sahihtir. İkisi de aslında sahihtir. Öyle mi? Ama nedir? Cemaatle kılmak daha faziletlidir. Vaciptir diyenler diyor ki hayır. Sizin bu anlayışınız doğru değildir. Nedensin bu anlayışınız doğru değildir? Çünkü iki şeyin arasında şeriat bazen müfadale yapar. Birinin daha hayırlı, birinin daha faziletli olduğunu söyler. Ama o ikincisi meşru olmayabilir. Örnek, mesela demişler ki buna örnek olarak da cuma günü, cuma vaktinde alışveriş yapmak. Allah diyor ki ayet-i kerimde اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ. Cuma günü ezan okunduğu zaman alışverişi bırakın, Allah'ın zikrine koşun. Bu sizin için nedir? Bu sizin için daha hayırlıdır. Bu sizin için daha hayırlıdır. Yine mesela Allah Azze ve Celle diyor ki قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَى لَهُمْ. Müminlere de ki gözlerini haramdan kıssınlar, cinsel uzuvlarını da haramdan muhafaza etsinler. Bu onlar için daha temiz olan, daha hayırlı olanıdır mesela. Aha demiş cumhur ulema bak, şimdi bakmama daha hayırlıdır dedi. Yani buradan harama bakılabilir ama bakmamak daha hayırlıdır mı? Bunu mu çıkaracağız? Veyahut da işte cuma namazına gidilmeyip alışveriş yapılabilir ama gitmek daha mı hayırlıdır diyeceğiz demişler. Bak demek ki mufadale, iki şeyin arasında birinin daha hayırlı olduğunu, daha faziletli olduğunu söylemek, mufadale ölçüsü getirmek diğerinin caiz olduğu anlamına gelmez. Bakın cumhur ulema demiş ki sizin bu dediğiniz doğrudur. Sizin bu dediğiniz doğrudur ama bu aslın hilafıdır. Bu aslın hilafıdır. Aslın hilafı nedir? Asıl şudur. İki şey arasında müfadele yapılıyorsa ikisinin de faziletinin olduğunu lakin birinin diğerinden daha faziletli olduğu anlaşılır. Asıl olan nedir? Hem lügaten hem şer'en budur. Ama bir delil bunun hilafına gelmişse bu hilafın neyine olur? Bu aslın hilafına olur. Aslın hilafına olandan da genel hüküm ne yapılmaz? Çıkarılmaz. Bu bir. İki demişler. Siz bunu söylüyorsunuz ama sizin delil getirmiş olduğunuz ayetlerden müfadale yoktur. Birinin hayırlı olduğu vardır sadece. Öyle mi? Yani Allah şöyle demiyor. Mesela müminlere söyle harama bakmaları harama bakmamalarından daha faziletlidir. Cuma günü alışveriş yapmamaları cuma günü alışveriş yapmalarından daha faziletlidir demiyor. Yine şeriat cuma günü alışveriş yaptığını gördüğü halde birini hiç ses çıkarmıyor, sadece ya namaza gelseydin daha iyi olurdu demiyor mesela. Böyle bir şey söz konusu değildir. Yani burada müfadele yoktur. Sadece önceden emrolunanın sonradan daha hayırlı olduğunu söylemiş şeriat. Öyle değil mi? Yani mesela alışverişi bırakın demiş. وَذَرُوا الْبَيْعَ. Açık bir şekilde nehi gelmiş. Sonra bu sizin için daha hayırlıdır demiş. Yani Allah size bunu emretmişse her ne kadar siz alışverişin bazı maslahatlarını düşünüyor olabilirsiniz. Maişetiniz için, geçiminizi sağlamak için, ticaretinizi geliştirmek için. O an size o daha hayırlı gelebilir ama öyle değildir. Allah sizi nehyetmişse mutlaka bunda sizin için bir hayır vardır anlamındadır. Onun için sizin bu istidlal metodunuz nedir? Sizin bu istidlal metodunuz yanlıştır demişlerdir. Diğerlerine zaten hiç şeye gerek yok. Konuşmaya gerek yok. Çünkü cumhur ulemanın en kuvvetli delili özellikle bu rivayet olduğu için genelde tartışma da bu rivayetin etrafında dönmüş ki zaten dikkat ederseniz diğer rivayetler de bu rivayetin aslında manasına gelen rivayetlerdir. Evet, şimdi burada duralım inşallah. Yarınki dersimizde kaldığımız yerden devam edelim. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.